Üzmeyin annenizi. Nereye koyduysan oradadır. Nerede? Nerede? Nereye koyduysan oradadır. Anne, çorabım nerede? Nereye koyduysan oradadır. Anne, pijama. Nereye koyduysan oradadır. Anne, anne. Nereye koyduysan oradadır. Nerede, nerede. Nereye koyduysan oradadır. Anne, defterim nerede? Nereye koyduysan oradadır. Nereye koyduysan oradadır. Anne, anne. Nereye koyduysan oradadır. Nerede, nerede. Nereye koyduysan oradadır.